nasıl koydu kadını, bilmiyorduk tadını, daha arıyordum yarımı. Hatalar oluyor hala, nasıl koydu kadını, bilmiyorduk tadını, daha arıyordum yarımı. Yalanlar okuyor hala. Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız? Başım saracağız hep, başım saracağız hep, başım saracağız. Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız hep, yarım. Bir vazgeçiyor, bir kaybediyor. Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor. Yaktım gemiler, batsın benim için artık eski bir tatsın. Ben aklını teslim ettim aşkın. Üstü sende kalsın. Biri vazgeçiyor, biri kaybediyor. Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor. Yaktım gemiler, batsın benim için artık eski bir tatsın. Ben hakkını teslim ettim aşkın, üstü sende kalsın. Biri vazgeçiyor, biri kaybediyor. Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor. Yaktım gemiler, batsın benim için artık eski bir tatsın. Ben hakkını teslim ettim aşkın, üstü sende kalsın. Nasıl koydu kadını, bilmiyorduk tadını, daha arıyordum yarımı. Hatalar oluyor hala, nasıl koydu kadını, bilmiyorduk tadını, daha arıyordum yarımı. Yalanlar okuyor hala. Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız? Başa mı saracağız hep, başa mı saracağız hep, başa mı saracağız? Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız hep, yarım? Biri vazgeçiyor, biri kaybediyor. Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor. Yaktım gemiler, batsın benim için artık eski bir tatsın. Ben hakkını teslim ettim aşkın. Üstü sende kalsın. Tatsın. Ben hakkını teslim ettim aşkın, üstü sende kalsın.